Grześka Zdebkę, Tomek Samojlik, Martyna Huderska oraz ja, Justyna Bednarek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stabilna liczba nowych infekcji i wiele śmiertelnych ofiar. Minister zdrowia apeluje o nielekceważenie objawów choroby. Co najmniej kilkanaście osób zatrzymanych przez policję podczas manifestacji w Warszawie. 100% dodatki za pomoc chorym na COVID otrzymają wyłącznie medycy bezpośrednio skierowani do niej. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 599 osób. W ciągu minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów. To mało, biorąc pod uwagę, że zlechcenia podchodzą z dni roboczych, powiedział wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska zaapelował o nielekceważenie objawów choroby. To jest bardzo niebezpiecznie ze względu na przebieg epidemii. Widzimy, że ten okres początkowy, kiedy mamy tylko gorączkę, troszkę kaszlu, może w pewnym momencie bardzo się zaostrzyć. Tak się zdarza, że niestety pacjenci trafiają w dość ciężkim stanie do szpitala i ta walka wtedy z koronawirusem jest zdecydowanie już utrudniona. Rzadko niestety kończy się śmiercią, dlatego mój apel, abyśmy jednak testowali siebie, zgłaszali się do lekarzy, byśmy nie przegapili tego momentu, w którym powinniśmy już uzyskać pomoc w szpitalu. Przypomnijmy, że dla pacjentów, których stan zdrowia pozwala na odbycie izolacji w domu, ministerstwo przygotowało program monitoringu choroby. Pozwala on na szybkie wykrycie osób, które z powodu pogorszenia się stanu zdrowia powinny trafić do szpitala. Chodzi o ludzi z grup podwyższonego ryzyka. O objęciu pacjenta taką formą opieki decyduje lekarz rodzinny. Chorzy dostają do domu pulsoksymetr podpięty do szpitalnego systemu monitoringu. Więcej informacji w tej sprawie znajdziemy na działającej przez całą dobę infolinii 22 735 39 40. Co najmniej kilkanaście osób zostało zatrzymanych przez policję podczas protestów środowisk proaborcyjnych w Warszawie. Jak mówi rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak, doszło do wielu naruszeń wymagających interwencji. Mieliśmy do czynienia z zajęciem z jednej strony Ronda Dmowskiego, następnie przejściem jedną z głównych tras w Warszawie. No to wszystko pokazuje, że tak naprawdę mamy do czynienia z licznymi przypadkami naruszeń i stąd konieczność działań z naszej strony. Bardzo często były kierowane komunikaty dotyczące tego, że żadne zgromadzenie nie zostało zgłoszone, a organizatorka miała na to bardzo dużo czasu. Podczas demonstracji policyjne komunikaty przypominały też o ograniczeniach sanitarnych z powodu epidemii. Czerwona strefa obowiązuje w całej Polsce. Informacje o liczbie zatrzymanych osób policja ma podać dziś rano. Uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji tzw. ustawy covidowej odrzucił Sejm. Zgodnie z ostatecznym brzmieniem przepisów, dodatkowe wynagrodzenie za pomoc pacjentom zakażonym koronawirusem otrzymają pracownicy medyczni bezpośrednio skierowani do niej, a nie wszyscy zaangażowani. Nowelizacja naprawiła błąd kilku posłów PiSu, którzy miesiąc temu zagłosowali za poprawką Senatu. Ta rozszerzyła dodatkowe wynagrodzenie dla wszystkich medyków zaangażowanych w walkę z pandemią. Została przyjęta poprawka, która całkowicie wywraca, można powiedzieć, budżet służby zdrowia. Mówił wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki. Nowelizacja daje 100% podwyżkę wynagrodzenia wyłącznie dla medyków, którym zlecono walkę z pandemią, co zdaniem PiSu jest bardziej sprawiedliwe, bo ma charakter motywacyjny. Inaczej ocenia to opozycja. Zabrać dodatki dla lekarzy i dla personelu medycznego. To jest absolutny skandal i my się na to absolutnie nie godzimy. Powiedział przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Belgii po ponad 5 latach żołnierze przestaną patrolować ulice. Jesienią przyszłego roku zakończona zostanie operacja wzmocnionej obrony. Wojskowi pilnowali budynków rządowych, posterunków policji, sądów, unijnych instytucji, a także dworców i centrów handlowych. Żołnierze byli na ulicach większości dużych miast od stycznia 2015 roku, kiedy przeprowadzono skoordynowane operacje antyterrorystyczne w kilku miejscach w Belgii i rozbito siatkę dżihadystów, która planowała ataki. Ponad rok później w Brukseli doszło do zamachów terrorystycznych w metrze i na lotnisku, w których zginęły 32 osoby. Wtedy liczbę żołnierzy zwiększono do 1800, ale w kolejnych latach ją redukowano. W najbliższy wtorek liczba żołnierzy zostanie zmniejszona do 300. W kolejnych miesiącach belgijska policja będzie stopniowo przejmowała obowiązki od armii. Ma się to odbywać w ścisłym kontakcie z organami bezpieczeństwa, z uwzględnieniem oceny zagrożenia terrorystycznego oraz raportów wywiadu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Przed obladzeniem dróg i chodników w niemal całej Polsce ostrzega Instytut Meteorologii. Niedziela będzie pochmurna, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w południe minus 2 stopnie na Podlasiu, minus 1 na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, 0 na Mazurach, Śląsku i w Małopolsce, plus 1 na Pomorzu, Mazowszu i Kujawach, plus 2 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, plus 4 na zachodnim Pomorzu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład 65 cali LG 4K NanoCell za 2999. Taniej o 1200 zł. Grafitowa lodówka Samsung No Frost klasa A+ za 1449. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Lista świątecznych prezentów? Ho, ho, ho! Z aplikacją Lidl Plus to ty wybierasz promocję. Masz aplikację Lidl Plus? W grudniu czekają na ciebie wyjątkowe kupony na produkty w supercenach. My w weekend pokazujemy możliwości. Ty wybierasz. Wybierz swój kupon, aktywuj go i zrealizuj w swoim Lidlu. Wyraź zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy cię, gdy twój kupon trafi do aplikacji. Pamiętaj, w aplikacji Lidl Plus na święta spełniamy życzenia. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51. Teraz taniej o 400 zł. I douszne słuchawki Bluetooth. Teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Dzień dobry. Good morning, Agnieszka Furtak-Bilnik. Cześć, Rafie, Uzarze. We have the fantastic pani Renata here. Being a sound engineer, she's the best. Pani Renata Szewczak jest z nami, masz rację. A ty dzisiaj taki elegancki, nowa koszulka, kultowa zresztą. Okay, thank you very much. It's zielona. Green. I never wear green. Jak to? Dlaczego? I've stopped wearing green. Because as a boy in school, we had to wear green jumpers. This color of green. Jumper, czyli sweter. Taki sweterek, yes. Or pullover, or whatever you want to call it. Pullover. And I stopped wearing green. I stopped after school. I never wore green again. To znaczy, ever. Że miałeś mundurki. No, mundurki to może nie mundurki, ale no, sweterek. No, ale wszyscy mieli spodnie. Takie same, tak? Tak, krawacik. I look very nice. Chodziłeś codziennie w krawacie do szkoły? Of course, yes. Black, red and green. I powiedz, jak cię to ukształtowało? No, not much, it didn't change. I'm still dirty and not smart. It didn't help at all. Dirty and smart? Dirty and not smart. Aha. No, I don't think it... I think w jakim kontekście powiedziałeś dirty? As in, you know, not smart. Tak? Dirty tak. To not smart? Not perwersyjny or something like that. No. Nie, bo po prostu dirty to brudny. Brudny, ale brudny w sensie taki... Nieokiełznany? No, dokładnie, aha. Yes. But I tell you what's interesting as well. The fact that we wear, let's say, mundurki in England is great because you have rich families and poor families and everybody looks the same. No to jest międzynarodowa zasada. And I think that's fantastic that everybody has the same tie, the same trousers, the same jumper. Everybody looks, well, it's more fair, more sprawiedliwe. To tak naprawdę od stóp do głów byliście tacy sami. Oh my gosh, yeah. So we had grey trousers, dark grey trousers, green or dark top. and then we had a shirt and a black, red, green tie. Mm-hmm. We looked very good, very smart. A spodnie jaki kolor? Dark grey or black. Mm. Shiny shoes. Shiny? Every morning, shiny shoes, yes. No, powiedziałeś, że trainers, czyli I trampki. I did not say that. Did I say that? Mieliście shiny shoes? I had shiny shoes, yes. Ach, sometimes. To musiało wyglądać. Przynieś kiedyś zdjęcia. Wrzucimy na nasz profil facebookowy. Oh, please, no, that would be elegancki raf. Zobacz, ile się zmieniło od tamtego czasu. Oh, it's not good. It's not good now, is it? You can wear, you know, other stuff. You can wear like, almost like track suits now to school in England. The light track suits. Czyli dres. Takie dresopodobne, yes. Mm-hmm. Not good, I don't think. Ale to już każdy tak jak chce, nie w ramach mundurów. No, it's mundurek. It's a mundurek. Taki mundurek? Yes, like a green thing or a brown thing or, you know, depends on the school. A dzisiaj masz koszulkę w kolorze butelkowej zieleni, albo bardziej mi się kojarzy z kolorem takiej choinki bożonarodzeniowej. Do you know what I think it is? It's like mistrz Parku Narodowego. It's like, you know, a guardian or someone like tak, that. Tak, isn't tak. It? Yeah. Mistrz? No, what do you call it in Polish? I've forgotten now. Pan Leśnik na przykład. Raf is Pan Leśnik today. Guys, stay with us. This is Bed and Breakfast. Was of course gotta get up. We Mam nadzieję, up. Że już faktycznie wstali It's nasi słuchacze. Yes. Ale dzisiaj, wiesz, no święto jednak, prawda? Well, that's right, yeah. Niedziela, można pospać dłużej. Mm. Reading a good book now. Ty? Fantastic czytasz? Fantastic book, yeah. It's been nominated for the Costa Prize. Costa? Costa, you know, Costa Coffee. It's a prize for the best books every year in England. And it's called The Salt Path. Czyli... Ścieżka solna? Ścieżka solna, yeah, that's right. And it's the first book by a woman called Raina Wynne. Mm-hmm. And she decided to write a book about walking, long distance walking. And she walks around the bottom of England, the southwest of England. Beautiful nature book, it really is, about her truck, because she loses her house. And Dlaczego? Long story. She loses her house and she has to leave her house. And they decide with her husband to go walking. And the walk is 1,000 kilometers long. Uh-huh. Fantastic book about what she Razem does. Razem z mężem? Razem z mężem, yes. And they walk down the bottom, near Cornwall. Cornwalia, I suppose you'd say in Polish. And it's a really beautiful book about nature, about walking, about how we have forgotten how to walk. We don't know how to walk anymore. We just don't walk a car. We go to the car. We go from the car somewhere else. Really, really polecam. No super, w takim razie króciutko powiem po polsku, dobrze? Gdyby ktoś nie zrozumiał. Yeah. Raf zachwyca się książką, która jest nominowana do Nagrody Costa, ważnej w Wielkiej Brytanii. That's right. O kobiecie, no właściwie ona sama to pewnie pisze w pierwszej osobie, tak? O sobie. Straciła dom w okolicznościach, których Raf nam tutaj nie przywołał. Yes. I razem z mężem wybrali się w podróż pieszo, ponad 1000 kilometrów. That's right. Na południu Wielkiej Brytanii. Very, very good book. I don't think it's been translated into Polish yet. Ale nie musi. Wiesz, bo my mamy też taką książkę. Do we have? Tak. Chyba się nazywa Droga 816. Zaraz sprawdzę. Okay. Ale jest to właśnie autora, którego też mam, wydaje mi się, że pamiętam jego imię i nazwisko, ale też sprawdzę, zaraz Państwu powiem. A mianowicie na pewno autor jest przyrodnikiem i idzie sobie właśnie drogą 816, to jest droga na wschodzie Polski i właśnie tuż przy granicy właściwie. Doskonała o ptakach na przykład. Jej autorem jest Michał Książek i właśnie idzie sobie drogą 816. Książka z 2015 roku. A ta droga 816 to jest taka wąska droga asfaltowa, zwana też nadburzanką, bo jest właśnie nad Bugiem. I właściwie ona jest granicą między Polską a Białorusią, a potem między Polską a Ukrainą. Droga 816. Droga 816. Bardzo polecam. Kiedyś akurat jechałam tamtędy rowerem, w zasadzie 2/3 kraju objechaliśmy z mężem. Tak po granicy jadąc, no i właśnie ten wschód jest wspaniały, wiesz? Tam naprawdę jest tak cicho, spokojnie, przyroda, so cudowna. I think we're very, very lucky in Poland to have such beauty. Really is wonderful. Ten autor też idzie na piechotę właśnie. Okay, you see, there's something about walking that is different from, you know, in the car or biking. I definitely recommend it. Guys, if you have time today, go for a beautiful walk outside. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. Can't walk you out in the morning dew, my honey. Can't walk you out in the morning dew. Thought I heard a young girl crying, baby. Thought I heard a young girl crying today. You didn't hear no young girl crying, baby. You didn't hear no young girl crying at all. Now there's no more morning dew. Now there's no more morning dew. What they were saying all these years was true. Now there's no more morning dew. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. Wyobraź sobie, Raf, że wczoraj byłam na placu zabaw i... Again? I've told you to keep away tak from to me. Jest, że mam taki etap, że bywam bywalczynią placów zabaw. I spotkałam tam taką dziewczynkę, która miała około 5 lat i przyszła z rodzicami. Oh, I see. Jej mama jest Polką, a tata Brytyjczykiem. Okay. I wiesz, to było niesamowite słuchać takiego dziecka, które zjeżdżało sobie na zjeżdżalni i mówiło raz do taty po polsku, raz po angielsku. Na przykład mówiło do taty, oh, catch me now. I następnym razem, jak weszła na ślizgawkę, to już do tego samego taty powiedziała, łap mnie. Czyli zobacz, right. Zamiennie używała tych języków. Potem tak samo do mamy. Mówiła that's zarówno beautiful. Po polsku, jak i po angielsku. Oh, let's play, powiedziała that's do mamy Polki. So, that's so good, isn't it, when you hear a kid naturally using both languages, super. Strasznie mi się to podoba. Ale zastanowiłam się wtedy właśnie, czy to jest takie super. No bo wiesz, jeżeli ktoś posłucha jej, na przykład w szkole, mm-hmm. może na początku nie będzie potrafiła tak tego kontrolować i będzie faktycznie używała tych języków no, zamiennie. To jest bardzo kontekstowe. To jest taka dwujęzyczność kontekstowa. So it's, you have something called code switching. You always use one language for one parent. Czyli jak jest ojciec Brytyjczyk, to mówi się tylko, no, głównie po angielsku, prawda? A do mamy mówi się po polsku. So in school, you would never use English. You would not say, oh, dzień dobry, pani teacher. You would never use that because you know, a child knows naturalnie, że nie należy mówić po angielsku z nauczycielką. So children are very, very, the brain is a very intelligent thing. No dobrze, ale to słyszałam kiedyś swoją drogą, że jakieś dziecko na przykład nie potrafiło sobie przypomnieć słowa żółty i mówiło, o, jakie piękne yellow kwiatki. That's fantastic, isn't it? Myślisz, że tak się nie zdarza? I think it happens all the time. I mean, it's happened to me before when I... Ale to zaprzecza temu, co przed chwilą powiedziałeś. No, I mean, it happens sometimes, but when very, very small kids are learning languages, then the language, you always forget certain words, don't you? So I think from time to time this happens. I mean, it happens to me when I forget a word in one language and I use another word in one language. I remember when I learned Japanese... When I started to learn Japanese and I started to speak a little bit of Japanese, then I would forget a word and I'd use a German word instead because I could speak German a little bit. So I think it's very, very natural. And I think research has shown, scientists, naukowcy stwierdzili, że people who use two languages fluently, biegle, can be more intelligent than people who use only one language. A jak to jest w takim razie z sytuacjami, które są częstsze pewnie w Polsce, a mianowicie rodzic jako tako zna angielski, no i chce swoje dziecko uczyć od najmłodszych lat. I wtedy, no, jak uważasz, jak to robić? No bo na przykład mamy sobie małą książeczkę, right. gdzie są jakieś kolory różne i wtedy, no, na początku mówimy dziecku, zobacz, to jest żółty, tu czerwony. I jak to wprowadzać? I jednocześnie mówić, zobacz, to jest żółty, yellow. Yellow. Yes, I think if you're good at teaching... Przecież nie powiemy dziecku to teraz, chodź, siądźmy, godzina z angielskim. No, I think if you're good at teaching kids English and if you don't speak very good English, you have to use, I don't know, YouTube or videos or songs. Don't speak English yourself if you can't speak English. Don't Bo najczęściej nie mamy dobrej wymowy. Mm-hmm. I możemy Some tylko blender. Złych nawyków. Exactly. Nauczyć dziecko. The best thing, there's so many things. Through songs is the best way to do it. Use songs to teach kids. To się nazywa nursery rhymes. That's right, yeah. Czyli takie piosenki proste dla najmłodszych dzieci. Fairy tales are the best. Bajki, piosenki takie dziecięce. Fantastic. I wtedy dzieci, mimo że rodzic z nimi na przykład nie rozmawia po angielsku, to łapią? Yeah, my gosh, yeah. Kreskówki, bajki. My gosh, yeah? Co ty powiedziałeś? My gosh, yes. My gosh, yeah. My gosh, yes. So yeah, all the time. Please do it, because it's a great way of learning. It's the easiest way to learn. Jak już na przykład mamy włączać dzieciom bajki, to może właśnie po angielsku. Po angielsku, exactly. We'll be right back. was Van Halen and Dance the Night Away. Really sad that Van Halen has gone. Very, very sad. I like the early albums, but we just have to listen. That's all. We have to? We're happy to listen as well. We are honored to listen. Honored to listen. We had a couple of emails, didn't we? At bb@polskieradio.pl about accents. Tak, nasz słuchacz zaproponował, żebyśmy porozmawiali któregoś razu o akcentach, o tym, żebyśmy właściwie wymienili, jakie te akcenty są, który z akcentów angielskich jest takim czołowym, może takim prototypowym, mm-hmm. i jakie inne akcenty też wyróżniamy, główne. Good question. I think the biggest difference that you have to know in England is the north-south divide. Przepaść, różnica. So in the north and the south they speak different. So you might have... Nie ze wschodu na zachód, tylko z północy na południe, right, tak? Yeah, because of historically. So one good example is the two words, butter and grass, trawa, masło. So from the north of England you say butter. Mm-hmm. Where I come from you say butter. But in the south you say butter. Uh-huh. So bu albo ba. A grass? If you're from the south you say grass. If you're from the north, you say grass. Grass, takie so, bardziej po amerykańsku. Tak, so you say a albo o. That's the difference. Takie głębokie o. That's right, yeah, so grass, hello. It's from, I'm from the south of England. We speak proper and good English from the south. Tak jakby ktoś połknął coś, jakąś kulę. It's a little bit like that scene from Mish. Is it Mish? It is from Mish, isn't it? When she has those ziemniaki in her mouth. That's Kluski. Very, the Kluski, that's very much like the south of England. But the north, you have things like Birmingham, where they speak like that, right from Birmingham. And they speak quite slowly when they speak, and it's a little bit different when they speak. That's Birmingham. A gdyby tak spojrzeć światowo, to jakie mamy akcenty? Tak po prostu angielski, amerykański, kanadyjski, tak? Australian. Uh-huh. Australian, of course. And New Zealand. But I think the biggest English is I suppose you'd call it foreign English, is this international mix. So you have Brazilian speaking English, Indian speaking English. Mexico. Well, Mexico's yes, but Indians probably is the largest number. And their English is a little bit different. When they speak, they have a rising intonation. And they sound like they're asking questions all the time. Because that's the way, you know, Hindi works. So I think those are the main ones. I think in England you have London, Liverpool, Birmingham, perhaps the most famous accents. Jak my uczymy się angielskiego, to albo brytyjskiego, albo amerykańskiego. That's myślisz, right, że yes. To jest takie ogólnoświatowe rozróżnienie? I think so. I do think so, yeah. I think, of course, in Europe we learn... Of course, we learn British English. I ten British English to jest wymowa zwana RP, Received Pronunciation. Yes. Prawda? So taka wymowa królowej. Grass, na przykład, a nie ten grass. Butter, a nie butter. Mm-hmm. Yeah, that's a good example. But I've noticed now that most people are starting to speak American English more because of films, of course. So I'll forgive you if you speak American English. I will forgive you, Agnieszka. Ale generalnie, jeżeli ktoś uczy się angielskiego w Polsce... Mm-hmm. To jest to brytyjska wymowa właśnie zwana RP. Then you know, the most interesting thing is that if you're going to learn English, British or American, then be consistent, konsekwentne. So either learn British or learn American. Don't mix the two, because it does sound strange when you mix the two. A gdybyś tak poszedł do księgarni, to właściwie książki mm-hmm. i dograne do nich różne pewnie pliki dźwiękowe yeah. na MP3 są właściwie brytyjskie, prawda? Depends what books. I mean, like Harry Potter is in British English, of course. Mówię raczej o podręcznikach. Well, yes, usually yes. You know, you have, as I said, the Indians. The Indian is one of the biggest markets for English. And it's always British English, so yes. So go with British, I would say. Stay with British. They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees and put them in the train museum. they charged all the people a dollar and a half to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Yeah. Hey, farmer, farmer, put away the DT now. You give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved the paradise, put up a parking lot. Oh la la la, oh la la la. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved the paradise, put up a parking lot. That you don't know what you've got till it's gone. You paved paradise, put up a parking lot. Oh, oh, oh, they paved a paradise, put up a parking lot. Big Yellow Taxi by Rita Ora. Lovely song. Lovely, lovely song that is. Mówiliśmy o nauce angielskiego. Właściwie dużo o niej mówimy, ale teraz nawiążemy do pewnych książek, które też wyszły na rynek. Księgarniany? Książkowy? Książkowy. O, The Book Market. The Book Market, tak. Seria o Franku, Franie i Feliksie. Doroty Lipińskiej, Moniki Ufel i Joanny Bartosik. I na przykład mam przed sobą książkę Ciało albo Zwierzęta domowe. To, co jest ciekawe w tej książce, to na przykład takie odgłosy, które wydają na przykład zwierzątka. I tak też mamy zwierzątkę. Rybka robi po polsku jak? Plum plum. A śliwka, po angielsku? No, plum plum? No nie, no po prostu plum, nie plam. Tylko okay. Plum, plum, plum. In English, splash, of course. O, widzisz. Po polsku piesek robi hał, hał, a po angielsku? Woof, woof. No co się śmiejesz? Każdy przechodzi przez moment, ten etap. Moment, moment, bow, wow. Aha. Yeah. A myszka? Pi, pi, pi. A myszka does not go pi, pi, pi. Yeah. In Polish, really? Tak. Squeak, squeak in English. W sumie też nie robi squeak, squeak, prawda? No właśnie. Ani pi, pi, ani hello, squeak, mouse. Squeak. Squeak, squeak, yes. Albo zobacz, żółw. Chrup, chrup. Ja nigdy nie słyszałam, że. I used to have a tortoise. Ja też. Really? Tak. My gosh. And he made no sounds at all. No właśnie. Jak sobie taki jadł sałatę, kto to słyszał? But I have to say, he was the best. I loved him. Because I would just watch him for hours. He was fascinating. Tak. And you could see the happiness in his little face when he got a bit of sałatka. He was like so happy when he got that green leaf. He was like, oh, dzięki. You could see on his face. Też so you said chrup, chrup, yeah? Tak, a po angielsku? Munch, munch, no to już bardziej pasuje, prawda? Prawda? Munch, munch. O, a ptaszek? Jak robi? Ćwir, ćwir. Ah, this is a good one. Tweet, tweet. Mm-hmm. Tak jak mamy Twitter, yeah? Tak, ćwirkowanie. Urocze, urocze. I takie to właśnie mamy odgłosy zawarte w książce Zwierzęta domowe. Mamy też książkę o ciele. Ciało tutaj z odgłosami może nie, ale mamy na przykład to, co jest bardzo ciekawe w tej książce i takie dziecięce, to na przykład jak mówimy o różnych częściach ciała, no mówimy oczywiście nos, oczy, uszy i tym podobne, ale brzuszek to jest tummy. Tummy, prawda? Yes, tummy, stomach. Aha, stomach to takie bardziej już dorosłe. Po prostu brzuch. A brzuszek to jest tummy. To jest like brzuch, brzuszek, isn't it? That's what you say, so it's zdrobnienia. Tummy pisze się tummy. Tummy. Mm. Albo na przykład po dziecięcemu pupa. Pupa to jest bottom. Bum. Bum? Bum. By umy? Yes, bum. Bum albo bottom. Bottom as well. Tak, no widzisz. Takie to serie książek. It's good to teach kids Franek, these things. Frania i Felix. It's really good to teach the kids these things at a young age because, you know, they become sensitive to these kinds of differences in languages as well, you know. How can a bird be tweet tweet, not tweet tweet? Kids are really good at noticing these differences. A można przecież zamieniać, raz powiedzieć tak, raz tak, prawda? Mm-hmm. importance of being idle by Oasis. Gdybym miała znaleźć albo wskazać kilka takich piosenek albo zespołów, które by mi się z tobą najbardziej kojarzyły, to byłby to zarówno ten zespół, jak i ta piosenka. Really? Mm-hmm. Ah, thank you very much. W pierwszej dziesiątce na pewno. We've had some mails, emails. Bardzo Państwu za te maile dziękujemy. Słuchacz napisał do nas na przykład o kultowych filmach, żebyśmy też o tym porozmawiali. Mm-hmm. Taka prośba właściwie do Rafa. Sam wymienia kilka filmów, które według niego są kultowe, ale prosi też ciebie, Raf, żebyś wspomniał o takich, które ty uznajesz za brytyjskie kultowe. Good question. Podzielisz się? Oh my gosh, yes. I really prepared for this. I went to IMDb, I went to the British Film Institute to look at the top 20, top 100, and I went through all of them, and some of them I know, some of them I don't know. I'll give you a few. Takie, które też występują w tych rankingach, ale sam je obejrzałeś i się zgadzasz z tym, tak? Well, of course, Lawrence of Arabia is a fantastic film. I love this film. It really is a historical film. It's a really long film. And it's about an English officer who becomes native. He becomes one of the Arabs, if you like. Po polsku się tłumaczy Lawrence z Arabii? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem. It's a Peter O'Toole film, and he's a just a remarkable actor. I love him. Really is good. So that's one film. Remarkable, to jest wyjątkowy. Wyjątkowy. And then there's another film that I like a lot, which is Brazil, which is a little bit like, it's by Terry Gilliam from Monty Python. And it's a film about a dystopia, a bureaucrats living in a dystopian world, like a dark, mroczny świat. Very strange film, surreal film, surrealistyczny, but it's a really good film. To się tłumaczy utopia czy dystopia? Dystopia. Dystopia to dystopia, prawda? And then we've got three other films, the best three, I think, that's worth watching. Posłuchamy fragmentów. Yeah, here's one. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a big television. You're a quiet, sensitive type. A little bit crazy, a little bit bad. Choose washing machines, cars, compact displays, and dental insurance. You lied on your application. Only to get my foot in the door. What exactly attracts you to the leisure industry? And what? Pleasure. Like, my pleasure and other people's pleasure. That was, of course, Train Spotting. I love it. What attracts you to the industry? Very Scottish, and they had to dub it for the Americans because the Americans just didn't understand it. Train Spotting, 1996. If you haven't seen it, you really need to go to the cinema today. Well, you know what I mean. DVD. You need to watch it now. Really do. To oczywiście fragment trailera. Yes, we got another one. Shall we listen? Number two. Don't know if you'll guess this, but let's have a listen. Ladies and gentlemen, we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire. We do not seek conflict. We know the strength of the forces arrayed against us. Know that because of them, we can only use peaceful means, but we are determined that justice will be done. Really powerful film. Agnieszka smiling. Acting. Empire. This is Gandhi. Really remarkable film. 1982, directed by Richard Attenborough. And it is it's an epic. It's not a film, it's an epic. You need to watch it. If you have the chance, guys, today. Ach, jak się Raf zachwyca, proszę Państwa. Oh my gosh, I love that film. I love that film. We have another film as well, which is Ostatni. The last one. Probably a cult film, and everybody in England knows this film. A cult, kultowy film. Kultowy, jak najbardziej. Everybody in England knows this film. The trailer is very funny. It's a famous film. Michael Caine's... Powiedziałeś The Trade? The Trailer. The Trailer, uh-huh. I apologize. It's Michael Caine's most famous film. One day, a professional killer went home to visit his family and found his brother murdered. Now, who killed him? I don't know nothing. Then listen. The only reason I came back to this crap house was to find out who did it. And I'm not leaving till I do. Michael Caine is Carter, a man with unbridled hate. Do you want to be dead, Albert? Do you want to be dead? Arthur, you want to be dead? You know that this is the 1970s. Get Carter is the name of the film. It's an amusing film now because it's aged. It's a little bit old. It feels a little bit old when you watch it. Aged to to samo co old? Aged? Zestarzał się. Zestarzał się. Łodzi, trącić myszką. Which I love in Polish, yeah. But it's a wonderful film. It really is a very, very English film. Zwróciłeś uwagę, że tam aktorka powiedziała I don't know nothing. I don't know nothing, yeah. Powinna powiedzieć I don't know anything. It's double negation. Albo I know nothing. Takie slangowe. Regionalizm. A tak pomyślałam sobie, jak ona mówiła to z taką emfazą. Może chodziło o to, że ona bardzo chciała podkreślić, że zupełnie nic. No, she's probably working class. Niższa klasa, średnia klasa. Dlatego pomieszała. You don't know nothing, Agnieszko. You don't know nothing. That was Primal Scream and Get Your Rocks Off. Do you know what that means? Chyba wiem. You do? Chyba tak. Get your clothes off. No właśnie. Get your rocks off, baby. Come on. Get your rocks. Come on, get your rocks off. Oh, I love it. And Primal Scream is interesting as well, the name of the band. Because Primal Scream was a therapy. Tak? Yeah, a therapy that John Lennon did. Where you go in, you talk about your problems and then you just scream. Idziesz taką siną dal. I'm not sure about that. I think you just go like mentally w Shinondal, yes. You kind of no, ale sit down. Ten krzyk musisz z siebie wydobyć. Pierwotny, primal. Pierwotny, exactly. And it's apparently it changed John Lennon's life and he started writing different stuff after that. Ale on tak, to nie tak, że tak raz sobie krzyknął, tylko tak sobie praktykował. It was a long say, it was a long, you know, therapy that he went to, because, you know, he lost his mom, he lost his dad, and he had these problems about losing his parents, and that was primal scream therapy. Tak sobie próbuję to po prostu wyobrazić, gdzie on to mógł praktykować. No przecież chyba nie w swoim... No, in a gabinet. W gabinecie? Psychologa. These were therapy sessions. Okay. John Lennon. But we got some Paul McCartney news as well, haven't we? Właśnie, Paul McCartney wydaje płytę. Wyobraź sobie. What, now? Tak. To jest płyta, która... During lockdown? Właśnie. Really? Płyta, która powstała spontanicznie. Po angielsku tak ładnie to brzmi. Spontaneously. Spontaneously. Urocze słowo, prawda? What does that mean? Spontaneously. What does that mean? He did it spontaneously. 9 tygodni w czasie lockdownu po prostu sobie siadł, napisał okay. i już. And jest. That's it? Tak. I've heard that the album is called McCartney 3, which is interesting because his first album was, what, 1970-something? So we got McCartney 1, McCartney 2, and now McCartney 3. So it'll be really interesting because his first two were very kind of acoustic-like. And I can't wait to listen to that. It reminds me of Roger Taylor from Queen. He had a single called Isolation. Mm-hmm. No tutaj też, jak się dowiadujemy, będzie wiele echoes of the pandemic. Echoes. Czyli echa pandemii. Echoes of the pandemic, mm-hmm. My gosh. I'm looking forward to it. Paul McCartney, an Isolation album. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are fiery, unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. And words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do Piosenka nosi tytuł Enjoy the Silence. A wiedzą państwo, kto śpiewał? I know. Carla Bruni. Yeah, incredible. She has a fantastic voice. I was going to say remarkable again. My tak favorite word. Kołysaliśmy się tu z Rafą. Oh, what a good song that is.